مخ دی راستون کړه در نکړه ما تا پوسنا مهاجر آشنا مسافر آشنا سودا غزي ولسحنونا مخ دی راستون کړه در نکړه ما تا پوسنا مهاجر آشنا مسافر آشنا سعود غزی الاسحلون سعود غزی الاسحلون سوچ کلی کا ودانوی مهاجر آشنا مسافر آشنا سعود غزی الاسحلون سعود غزی الاسحلون وی بدستون زکاڑی دلی ولسنا مهاجر آشنا مسافر آشنا سعود غزی الاسحلون مخدر استون کڑا در نکڑا ماتا پوسنا مهاجر آشنا مسافر آشنا سعود غزی الاسحلون سعود غزی الاسحلون خود بای زڑنو کی غڑی گی مهاجر آشنا مسافر آشنا سعود غزی الاسحلون رنگ پری بمونو کند والی وی جان کرونا مهاجر آشنا مسافر آشنا سعود غزی الاسحلون سعود غزی الاسحلون مخ دی راستون کړه در نکړه ما تا پوسنا مهاجر آشنا مسافر آشنا سعود غزی الاسحلون سعود غزی الاسحلون وایا خوشالو کا خفاوی مهاجر آشنا مسافر آشنا سعود غزی الاسحلون سعود غزی الاسحلون د مهاجر ولس ډلای کولان دي زنا مهاجر آشنا مسافر آشنا سعود غزی الاسحلون سعود غزی الاسحلون مخ دی راستون کا در نکړه ما تا پوسنا مهاجر آشنا مسافر آشنا سعود غزی الاسحلون سعود غزی الاسحلون سنگا بنور تا یادیگی مهاجر آشنا مسافر آشنا سعود غزی الاسحلون سعود غزی الاسحلون د ګل هوا سپیشلی ساکی ودان غرنا مهاجر آشنا مسافر آشنا سعود غزی الاسحلون سعود غزی الاسحلون مخ دی راستون کړه در نکړه ما تا پوسنا مهاجر آشنا مسافر آشنا سعود غزی الاسحلون سعود غزي ولس حلونا خلق ببيا سرا في ونشي مهاجر عشنا مسافر عشنا سودا غزي ولس حلونا سودا غزي ولس حلونا حميد راب والي خداي انكلابنا مهاجر عشنا مسافر عشنا سودا غزي ولس حلونا سودا غزي ولس حلونا مخدر استن قدر نکڑا ماتا پسنا مهاجر عشنا مسافر عشنا سودا غزي ولس حلونا سودا غزي ولس حلونا سودا غزي ولس حلونا